بہت جیتا ہوں ہے دل یا رسول اللہ بہت رمضان و مبارک اب ہم سے جدا ہو چکا ہے، آج رات بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ امیر اہل سنت کے ساتھ مدنی مذاکرے کا سلسلہ رہے، غمگین ٹوٹا دل لیے، بے قراری لیے، اشک بار آنکھیں لیے، کچھ ہی لمحوں میں انشاءاللہ امیر اہل سنت کی آمد ہوگی۔ یقیناً ایک عاشق رمضان کے لیے یہ عجیب سا وقت ہوتا ہے جب رمضان اور مبارک جدا ہوتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے۔ تو جو اسلام بھائی بھی اس وقت دور دراز کھڑے ہیں، آپ کا منتشر ہونا رمضان کی رخصتی کے غم کو اور تازہ کرتا ہے کہ کل رات تو یہ منظر نہیں تھا. واقعی مسجدوں میں بہار آ جاتی ہے, رونق ہو جاتی ہے, جھوگ در جھوگ اسلامی بھائی مسجدوں کا راستہ لیتے ہیں, اور جو ہی رمضان مبارک رخصت ہوتا ہے مسجدوں کی ویرانی درد مند لوگوں کو کے درد میں اور اضافہ کر دیتی ہے. تو آپ جتنے بھی دور دراز سے اسلام دور کھڑے ہیں اسلام بھائی, میری مدنی التجا ہے کہ برائے کرم قریب قریب آ جائیں. آج کی رات بہت برکت والی رات ہے, یقیناً اللہ کی رحمت یہ رمضان المبارک کی تک محدود نہیں ہے, بلکہ آج لیلۃ الجائزہ ہے, جائزے کی رات. اور آج کی رات کے بارے میں ہے کہ پورے ماہ رمضان میں جتنوں کی بخشش ہوئی ہوتی ہے آج کی رات اس کا مجموعہ بخشا جاتا ہے. یقیناً ہم سب گناہگار سیاہکار, ہر کوئی اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے گناہوں کو یاد کر سکتا ہے. کوشش یہ ہے کہ آج کی رات بھی ہماری عبادت میں گزرے, علم دین سیکھنے میں گزرے, مدنی مذاکرے میں گزرے. جو اسلام بھائی اس وقت منتشر ہیں, میری پھر مدنی التجا ہے اسلامی بھائی جو ذمہ داران ہیں انفرادی کوشش کریں سب کو قریب قریب لا کر بٹھائیں, تاکہ امیر سنت کے آنے کے بعد ہم سوال جواب کا سلسلہ شروع کر دیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. غم و لغم کا مارا ہوا تھا بے سہارا ہوں میری آسان ہو ہر ایک مشکل یا رسول میری آسان ہو ہر ایک مشکل یا رسول اللہ. بہت جیتا غم ہی قلب عاشق ہے اب پارا پارا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع نمازی ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ ہو گیا

ہے ہر ایک بیچارا رو رو کہتا ہے ہر ایک بیچارا الوداع الوداع آہ رمضان تم پہ سما ہو گیا سونا سونا الوداع الوداع آہ رمضان کہہ رہا ہے یہ ہر غم کا مارا الوداع الوداع غفلت میں تجھ کو گزارا الوداع الوداع آہ رمضان جاؤ حافظ خدا اب تمہارا الوداع آہ رمضان

بخش دے پوچھے نہ جائے کو نہ جانا کیا ہے. امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے. آمین. جاہل نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1435 سنہ ہجری کی آج شب عید الفطر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام ملنے کی رات عاشقان رمضان مدنی مذاکرے میں شریک ہیں. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے. مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کا بھی سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بند پڑا عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئے بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وعلى محمد. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم اجرني من النار. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو, آج چاند رات کو جو مدنی مذاکرہ ہے اس کی مناسبت سے ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا, میں پوچھتا تھا پاپا سے. آج کی رات عموماً جو عام عوام ہوتی ہے یہ اس کا انداز یہ نہیں ہوتا جو ابھی مدنی چینل پر نظر آ رہا ہے. آخر آج کی رات کو عبادت کے ساتھ اس انداز سے گزارنے کا انداز, پھر سوز و گداز, یہ رقت, یہ رونا, ان تمام تر معاملات میں اگر کسی کے ذہن میں کوئی وسوسہ آتا ہو کہ یار یہ کیا, تو آج کی رات کو اس انداز سے عبادت کے نام پر گزارنا, اس کے متعلق اب آپ کیا ارشاد فرمائیں گے کہ آخر, کیونکہ رمضان مبارک تو رخصت ہو گیا لیکن کیا اس کا یہ یاد اور اس کا یہ غم, یہ رات بھر اس کو یاد کرتے رہنا چاہیے. ہاں میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, ہم تو ہیں آپ دل فگار غم میں ہنسی گئے ناگوار, چھیڑ کے گل کو نوبہار خون ہمیں رلائے کیوں, حسرت نو کا سانحہ سنتے ہی دل بگڑ گیا, ایسے مریض کو رضا مر گے جوان سنا تو اپنا اپنا حصہ ہوتا ہے. رمضان شریف سے مجھے محبت ہے, اس کے جانے کا غم بھی ہے. جس سے محبت ہو اس کے جانے کا غم ہوتا ہے. جو مدینہ شریف جاتا ہے اور جس کو مدینہ سے بے انتہا محبت ہوتی ہے, رخصت ہوتا ہے تو روتا ہے, بعد ہنستے میں بھی جاتے ہیں. اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. میں تو صحیح بات ہے چھپ گیا تھا, آپ لوگ سب باہر تھے. مجھ میں مطلب یوں ہوتا تھا کہ میں سنوں گا کیسے, رمضان چلا گیا, میں ٹہل رہا تھا اندر کہ بس اب دیکھو. بچے آتے تھے تو بھی ڈر لگتا تھا کہیں بولیں کہ پاپا چاند نظر آ گیا. میں اپنی کیفیت ہوتی ہے. میں تو سمجھا تھا اذان ہوئی عشاء کی, میں نے کہا شاید ہمیں ایک رات مل گئی. خیر کل بھی جانا ہی تھا رمضان کو. میری آج کی نہیں یار, یہ شاید داؤد اسلامی کے پہلے کی ترکیب ہے کہ داؤد اسلامی بن گئی, ایک اور ماحول پرسوز مل گیا. میں عید کے دن عمدہ کھانا نہیں کھاتا تھا, اور مجھے یوں ہوتا تھا کہ بس میرا رمضان چلا گیا. تو پہلے مرغی جو ہوتی تھی نا, یہ بہت قیمتی ہوتی تھی, اور مالدار لوگ مرغی کھاتے تھے. دیسی مرغی ہوتی تھی, یہ نہیں ہوتی تھی اپنی فارمی. اب مرغی سستی ہے اور دوسرا گوشت غالباً مہنگا ہے. اب مرغی کھانا کوئی نہیں. پہلے تو وہ ایک محاورہ تھا, مولانا مرغی کھاتے تو مطلب یوں طنز کرتے تھے. اب مرغی کی وہ کیفیت اور قیمت نہ رہی. اس وقت کے حساب سے مرغی جب میں نے 5-7 روپے کی, پہلے تو مرغی ملتی تھی 4 روپے کی, 5 روپے کی پوری مرغی ملتی تھی. اور میں خود بیچتا تھا مرغیاں, ایک دور ایسا بھی مجھ پر گزرا, انڈے بیچتا تھا مرغیاں. میں نے بہت بیچی ہیں مرغیاں. ہم یہ کچی آبادیوں سے اور مضافت میں جاتے تھے, لے آتے تھے مرغیاں 3 روپے کی 2.5 روپے کی, پھر اس کو پالتے تھے یا ویسے ہی لا کے بیچ دیتے تھے, 4 کی 5 کی 6 کی جیسی مرغی. تو مرغی کا گوشت کیونکہ میں بس میرے کو جو گھر میں ہوتا نہیں, مرغی نہیں پکانی ہے, بس وہ ایک ذہن تھا. ہمارے گھر والے تعاون کرتے تھے بہنیں وغیرہ کہ یہ ٹھیک. خیر تو عید کے دن تو خوشی کرنی چاہیے, اور خوشی کا یعنی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے, یہ سنت ہے. اب دل میں خوشی نہ ہونا اب یہ آدمی کا اختیار اس میں نہیں ہے. اب یہ کہ اب وہی ہے نا کہ جس نے شہد چکھا نہیں کبھی, اب اس کو اپنے کیسے سمجھا کہ شہد میں مٹھاس کتنی ہوتی ہے. تو جس نے پی نہیں اس کو کیا معلوم, یعنی شراب عشق جس نے نہیں پی اس کو کیا پتا کہ محبت کا نشہ کیا ہوتا ہے. یہ تو مدنی ماحول میں جو ہیں یہ انہوں نے پی ہے نا, ان کو پتا ہے کہ شراب عشق کی نشہ کیا ہے, رمضان کیا ہے, رمضان کا ہونا کیا ہے, رمضان کا آنا کیا ہے, رمضان کا جانا کیا. تو ان کو یہ وسوسے کہاں سے آئیں گے جو اس مدنی ماحول میں. ہو سکتا ہے دور والوں کو یوں تعجب ہوتا ہو یہ کیسے لوگ ہیں, اب کیسے لوگ ہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہے ہیں, کیا اچھے لوگ نہیں ہیں یہ کہ جب اس وقت دیگر یعنی چینلز جو ہیں جو بھی گناہ بھرے چینل, ہر چینل کا نہیں کہتا کہ اس میں ادم بازی ہو, لیکن کچھ چینلز یا کئی چینلز ایسے ہوں گے جن میں شاید اس وقت وہ خوشی کے نام پر عید کے جشن کے نام پر شاید بہت کچھ ہو رہا ہو. میں نے کبھی دیکھی نہیں ہے یہ دما دمی. ٹی وی تو کبھی ہمارے گھر میں داخل ہی نہیں ہوا تھا, اور یہی ذہن تھا کہ کبھی داخل ہوگا بھی نہیں. پھر مدنی چینل کا سورج طلوع ہوا تو الحمدللہ اب مدنی چینل دیکھنا میں تو عبادت سمجھتا ہوں. میں اللہ اللہ ہوتا ہے, دین کی بات ہوتی ہے, الحمدللہ. تو خیر تو یوں مطلب غمگین ہونا بزرگوں سے ثابت ہے. کل اس کی میں نے کچھ حکایات بھی سنائی تھی, کچھ اقوال بھی پیش کیے تھے کہ بزرگان دین کس طرح غمگین ہوتے تھے. سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حکایت جو میں پیش کرنے لگا ہوں، سب سے پہلے میں نے ہمارے علاقے میں ایک بزرگ ہوتے تھے حضرت مولانا قاری مصلح الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، کافی ان کے مریدین ہیں دعوت اسلامی میں، ماشاءاللہ دعوت اسلامی میں بھی میں امید کرتا ہوں کہ مریدین ہوں گے. تو ان کے بیان میں میں نے سب سے پہلے فاروق اعظم کا یہ واقعہ سنا، پھر میں نے یہی واقعہ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی جو شیخ الحدیث تھے، صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ القوی کے شاگرد رشید تھے، ان کی کتاب میں بھی پڑھا. تو واقعہ کچھ یوں تھا کہ کچھ لوگ عید کے روز سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارداہ سے عید ملنے کے لیے حاضر ہوئے، دروازہ بند تھا، رونے کی آواز آ رہی تھی، یہ چونکے کہ شاید کوئی صدمہ پہنچا ہے. تو دروازہ کھلا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ رو رہے تھے. تو گھبرا کر عرض کی، یا امیر المومنین کیا صدمہ پہنچا، آج تو خوشی کا دن ہے آپ رو رہے. ارشاد فرمایا واقعی آج خوشی کا دن ہے، عید کا دن واقعی آج خوشی کا دن ہے، لیکن میں ڈر رہا ہوں کہ ان مومنوں کے لیے تو واقعی یہ خوشی کا دن ہے کہ جن کی نمازیں رمضان کے روزے قبول ہوئے، میں نہیں جانتا کہ آیا میری نمازیں اور روزے قبول ہوئے بھی یا نہیں، آیا میں مقبولوں میں سے ہوں یا مطرودوں میں سے ہوں، یعنی مجھے بارگاہ خداوندی میں شرف قبولیت ملا ہے یا مجھے رد کر دیا گیا، مجھے یہ پتا نہیں، بس یہ صدمہ مجھے رلا رہا. تو یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تھا، خوف خدا کا ان پر غلبہ تھا. تو ہم جو اگر رو رہے ہیں یا آپ رو رہے ہیں یا عاشقان رمضان جو بھی رو رہے ہیں، وہ کس کی محبت میں رو رہے ہیں؟ اگر یوں غور کریں تو اللہ کی محبت میں رو رہے ہیں. رمضان کس کا مہینہ ہے؟ میرا تیرا مہینہ نہیں ہے، کسی صدر یا وزیر اعظم کا مہینہ نہیں ہے، کسی دنیاوی مالدار یا سرمایہ دار کا مہینہ نہیں ہے. یہ مہینہ، اس مہینے نے ہمارے مرجائے ہوئے دل کو جلا بخشا. مجھے تو یار وہ چاند نظر آ رہا ہے، ہم سب مل کے یہ پیچھے چھت پر کھڑے ہو کر چاند دیکھا تھا. ایک جگہ ہے ہماری سیپریٹ ہے، وہ دیواریں وغیرہ بنی ہوئی ہے، تو عام آدمی میں جا نہیں سکتا. تو وہاں کھڑے ہو کر ہم نے کھلا آسمان ہے چاند دیکھا، بس وہ چاند میری نظر میں اس وقت یوں سمجھو پھر رہا ہے. تب باریک سا چاند تھا، وہ دکھ ہی نہیں رہا تھا، نظر ہی نہیں آ رہا تھا. پھر وہ نگران شورا نے بڑی مشکل سے مجھے وہ دکھایا، پھر نظر آ گیا. تو بس وہ اپنی کیفیت تھی خوشی کی کہ رمضان آ گیا. لیکن ہاں آج پھر ایک چاند نظر آیا، یہ چاند بھی مبارک ہے، بہت خوشیوں کی خبریں لایا. لیکن فاروق اعظم تو قطعی جنتی تھے، اور ذرا ہم کو تو پتہ ہی نہیں ہمارا کیا ہوگا، ہمیں تو زیادہ رونا چاہیے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا بنے گا کیا، ہمارا ایمان بھی آیا سلامت جائے گا یا نہیں جائے گا. تو بہرحال رمضان کا مہینہ آیا، اس نے ہمیں خوشیاں دی. کیوں خوشیاں دی بھائی؟ کیا اس میں اچھے اچھے کھانے ملیں گے؟ اس لیے تو میں تو میری کیفیت تو یہ کہ رمضان شریف کے علاوہ تو اب بھی کوئی اچھے کھانے مل جاتے ہیں، رمضان میں تو وہ بھی نہیں ملتے مجھے، یعنی کہ میری جو انداز ہے زندگی کا رمضان کا، تو وہ بھی مطلب میرا تو کھانا سب کے سامنے ہوتا تھا جو میں کھاتا تھا، عام دنوں کے مقابلے میں کم کھاتا تھا، رمضان میں میرا وزن مزید کم ہو جاتا ہے، اس سال بھی ہوا ہے. تو ہم نے کوئی رمضان کو اس لیے نہیں محبت کی نظر سے دیکھا کہ اس میں اچھے سے کھانے ملیں گے، اس لیے نہیں دیکھا. یہ رمضان ہمیں نفل کا ثواب فرض کے برابر دلاتا، فرض کا ثواب 70 گنا دلاتا، جنت کے دروازے اس رمضان نے ہمارے لیے کھلوا دیے، جہنم کو تالے پڑ گئے، شیاطین پابند سلاسل ہو گئے، جکڑ لیے گئے، قید کر لیے گئے. نیکیوں کا اجر بڑھ گیا. قبر یعنی رمضان میں مرنا نصیب ہو جائے ایمان پر تو عذاب قبر سے چھٹکارا. رمضان کے انعامات اس تراوی کی رونق ہے, تلاوتوں کی رونق ہے, پھر ہم دیکھیں تو اپنے مدنی مذاکروں کی رونق ہے. دو دو رونق ہے, ورنہ میں سارا سال دو پہر کو مدنی مذاکرہ تو کہاں, زہر کے بعد میرا مدنی مذاکرہ تو کوئی مجھے یاد نہیں پڑتا, ہم نہیں کرتے, میرے اتنی طاقت ہی نہیں ہوتی کہ میں دو مذاکرے کروں. لیکن یہ رمضان کی برکت, ایک ذہن بن جاتا ہے, طاقت بھی آ جاتی ہے, اللہ کا کرم ہے. ہر سال ڈرتا ہوں کہ شاید میں کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا, کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا, لیکن اس سال بھی پورے ہو گئے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. یہ اسی رب کا کرم ہوا جو اس نے پورے کروائے. آج کی رات تو میری زندگی کا یہ تاریخی واقعہ ہے کہ مدنی مذاکرہ آج کی رات بھی ہو رہا ہے, چاند رات, الحمدللہ الحمدللہ. تو آپ بتائیے کہ جب اتنی برکتیں رمضان دے, ایسی رونق ہے میرے, پھر ہزاروں معتکفین کی رونق ہے, یہ بھی کوئی رونق کم تو نہیں ہے, یہ رونق بھی ہے تو آخرت پر مدد دینے والی رونق ہے نا. انڈرسٹوڈ ہے کہ ہماری یہ رونق کوئی دنیاوی باطل رونق نہیں ہے. مسجد بھری ہوئی ہے, امام سبز سبز امام اپنی بہاریں لٹا رہے ہیں, اور فضا میں صحیح بولتا ہوں, مطلب کل رات مجھے چاند کا نہیں, بس مجھے ایسا لگا کہ آج یار کچھ فضا سنی سنی ہے, تو یہ قدرتی بس میں سوچ رہا تھا یار فضا میں کوئی وہ تراوت نہیں ہے, آج سنا سنا پن نظر آ رہا ہے, پھر پتا چلا کہ چاند نظر آ گیا, مجھے پتا بھی نہیں تھا. تو اب یہ رمضان کی محبت ہے کہ رمضان کی فضائیں الگ اور غیر رمضان کی فضائیں یہ الگ. آج ظاہر ہے کہ وہ چیز نہیں ہے جو پھر کل مجھے زیادہ سونا پن لگ رہا تھا آج کے مقابلے میں, کل پتہ نہیں کیا تھا, اتنی الگ ہے, پوری مسجد بھری تھی کہ مجھے یوں لگ رہا تھا آج پتہ نہیں کیا ہے سونا سونا کیوں. تو بہرحال ہمیں رمضان سے پیار ہے, اور جب کوئی بھی پیارا مہمان جاتا ہے تو رونا تو آئے گا, جس کو محبت اتنی زیادہ ہوگی اتنا رونا زیادہ آئے گا, اور یہ رونا بھی اخلاص کے ساتھ ہو, اچھی نیتوں کے ساتھ ہو, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک عظیم عبادت ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ کہ ہمارا رونا جو ہے یہ دنیا کے کسی غم میں نہیں, اللہ کے پیارے مہمان کے غم میں, اس کی جدائی کے غم میں, اور یہ وہ نوحہ نہیں ہے معاذ اللہ کے جو میت پر نوحہ, کہ میت کی نوحہ میں یہ کہ مرنے والے کی جھوٹی تعریف کر کے, مبالغہ, جھوٹا مبالغہ کر کے اس کی تعریف کوئی پھوٹ پھوٹ کر روئے, لیکن نہ رمضان کا انتقال ہوا ہے, ایک بات ہے, نعوذ باللہ, نہ انتقال کا تصور ہے رمضان شریف کے, نہ ہم نے کوئی جھوٹی تعریف کی ہے رمضان کی کہ یہ رونا نوحہ قرار پائے, جھوٹی تو ہم تو تعریف کرنا ہی آتی ہے, رمضان شریف تو اتنا قابل تعریف ہے, اتنا مبارک, اتنا پیارا ہے. تو اس میں وسوسے نہیں آنے چاہیے, بلکہ عالمی مدنی مرکز میں آئندہ اگر زندگی رہے آپ کی تو ابھی سے نیت کر لیں کہ ہم اس راز کو سمجھنے جائیں گے کہ یہ لوگ روتے کیوں ہیں رمضان کے غم میں. انشاءاللہ آپ بھی پھوٹ پھوٹ کر روئیں گے انشاءاللہ. اب ہمارے ساتھ اعتکاف کر لیں, رمضان کی ایک بار ایک تھوڑی سی مدد چکھ لیں, دعوت اسلامی والوں کے پیالوں سے تھوڑی سی محبت رمضان کی میں پی لیں, انشاءاللہ آپ بھی نشے میں مست ہو جائیں گے انشاءاللہ. سارا سال رمضان اللہ کرے یاد آتا رہے, اللہ کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آنکھ کو گر منا لیا دل کو منا سر

وفا اگر کسی کو اس کیفیت وہ نہیں پا رہا ہو, دیکھ رہا ہو مگر کیفیت نہیں پا رہا ہے, اس کے دل میں یہ رونے کی کیفیت نہیں آ رہی ہو, تو اب ایسا شخص ماہ رمضان کی یاد میں کس طرح آج کی رات گزارے, یا کیسے اس کو غم کی کیفیت کیسے پیدا ہو اس کے اندر؟ ہاں وہ غالب اکثریت جو ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں غم کا. اب یہ کہ میرا اپنا تجربہ یہ کہ جب غم کی کیفیت ہے اور اس کو برقرار رکھنا ہے تو بولے نہیں, جہاں بولنا شروع کیا وہاں کیفیت میں فرق آنا شروع ہوا, یعنی کہ کم از کم یعنی کہ ادھر ادھر کی باتوں سے تو بچ ہی جائے. اب جیسے اس وقت ہم بول, میں بھی بول رہا ہوں آپ بھی بول رہے ہیں, یہ بولنا اپنی جگہ پر ہے کہ یہ تو نیکی کی دعوت ہے اور یہاں تو اور یہ باتیں بھی غم بڑھانے والی ہیں الحمدللہ, یہ بولنا اور ہے لیکن ویسے باتیں ادھر کی ادھر کی جو ہم باتیں کرتے ہیں تو اس سے بچے, جس کو ہم کفلے مدینہ کہتے ہیں, فضول باتوں سے خود کو بچائے, ادھر ادھر کی باتوں سے بچائے اور ایسے ماحول سے بچائے کہ جہاں یہ غفلت تاری ہو اور فضول باتوں والا ماحول ہو, تو اس کو بچائے تو انشاءاللہ غم باقی رہے گا. مدنی قافلوں میں سفر کریں تو مدنی قافلے میں بھی اب خوش قسمتی سے کوئی ایسا ذر رمضان والا مبلغ شامل ہوا تو وہ قافلہ بھی ظاہر ہے کہ وہ غم رمضان سے مملو رہے گا, مملو. اور اگر ایسا نہ ملا قافلہ تو پھر نصیب, لیکن اپنی کیفیت ہوگی نا جس کی تو وہ اس کو بچانے میں ہو سکتا ہے کہ اس کو مدد ملے, سیریس رہے, مذاق مسکری نہ کرے, خوش طبعی نہ کرے. لیکن یہ ساتھ میں بتا دوں کہ دل میں بھلے غم کی کیفیت ہے لیکن عید کے روز, ابھی عید نہیں ہے, یہ ابھی عید آئی نہیں ہے, عید کل آئی ہے, تو عید کے دن کل غروب آفتاب تک جو ہے وہ خوشی کا اظہار. اب یہ ضروری نہیں کہ ہر وقت وہ ہنستا رہے خوشیاں مناتا رہے, ضروری نہیں ہے, خوشی کا اظہار کرنا جیسے ملاقات ہے تو مبارکباد جیسے ہمارے یہاں دیتے ہیں, گلے ملتے ہیں, تو یہ بھی خوشی کے اظہار کے انداز ہیں, تو اس طرح خوشی کا اظہار کرنا یہ سنت ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو اس سنت پر سنت کو ادا کرنے کی نیت سے بے شک کل کے دن وہ خوشی کا اظہار کر لیا جائے, اگرچہ دل میں غم کی کیفیت, دل پر کس کا قابو ہے, تو دل جو بھی کرتا ہو اس کو کرنے دیا جائے لیکن کوشش کی جائے کہ خوشی کا اظہار کیا جائے. باقی اب کل جب سورج ڈوب جائے جسے تو اب وہ خوشی کا اظہار جو عید کے دن مستحب تھا یا سنت تھا وہ وقت اب نہ رہا, اب تو عید ہی چلی گئی, لیکن ہمارے ہاں پھر بھی عید مبارک یہ وہ کرتے, تو کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے, تین دن عید کے مناتے ہیں, حالانکہ یہ بالکل سراسر بدعت ہے لیکن شاید مباح بدعت ہے, کرنا نہ کرنا یکساں, لیکن اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ یہ چھٹی ملتی ہے نا, اور اذان کے پہلے درود شریف پڑھا تو فوراً شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ کس کی سنت ہے اور کس صحابی نے پڑھا, تو تین دن عید کے کس صحابی نے چھٹی کی, عید دوسری عید تیسری عید کس صحابی نے یہ نام رکھا, اوپر سے بادلوں سے ٹکرا کر زمین پر پٹک کو پچھاڑ کھائے گا تو ثابت نہیں کر سکتا کہ عید کے دن تین دن کس نے منائے, میٹھی عید کے تین دن منائے جاتے ہیں نا, باقاعدہ چھٹیاں ہوتی ہیں, تفریحیں ہوتی ہیں, کسی کو وسوسہ نہیں آتا, لیکن جہاں سرکار سے منسوب کوئی معاملہ ہوا, جشن ولادت کی بات ہوئی یا گوشت کی گیارہویں کی بات ہوئی, شیطان فوراً وسوسہ ڈالتا ہے یہ کس سے ثابت ہے, اس کا کیا ثبوت ہے, کس حدیث میں, کس آیت میں, قرآن میں, بخاری میں, یہ سب مطلب وسوسے ہیں شیطان کے, تو یہ سب چھوڑو, جو بات شریعت سے نہیں ٹکراتی, شریعت جس کام کو منع نہیں کرتی وہ جائز ہوتی ہے, یہ اصول ہے. تو یہ تین دن جو مناتے ہیں عید کے جو منائے جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں, اس میں شریعت میں نے منع بھی نہیں کیا, اگر کل جا کر تین کے بدلے دس دن منانا لوگوں نے شروع کر دیا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہوگی. لیکن اصل عید کل مغرب سورج ڈوبا عید ختم ہو گئی خلاص. تو خوشی کا اظہار کل جو ہے نا وہ مستحب ہوگا. ابھی اس وقت عید نہیں ہے, اب لیلۃ الجائزہ. یہ تو رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی بھیک مانگنے کی رات ہے. انعام کی رات ہے تو اللہ سے کیا کھی کھی کر کے کہہ کے مار کے ہم مانگیں گے کیا؟ گڑ گڑا کر آجی سے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اور رو کر یا رونی صورت بنا کر, رونا نہیں آتا تو رونی صورت بنا لے کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے. تو اس طرح مطلب ہم تو بھیک تو یہی مانگے نا کہ رو رو کر گڑ گڑا کر اے اللہ, اے میرے پیارے اللہ, اے میرے پیارے اللہ, اے میں رمضان سے نمازنے والے اللہ تو نے رمضان کا مہینہ دیا, ہماری بے حساب مغفرت کر دے یا اللہ, ہماری بے حساب مغفرت کر دے. میرے پروردگار آج انعام ملنے کی رات ہے, آج انعام ملنے کی رات ہے. انعام اس کو دیا جاتا ہے جس کی کوئی کارکردگی, عمدہ کارکردگی ہو اس کو انعام ملتا ہے. ہماری عمدہ کارکردگی کیا, ہماری کارکردگی کیا؟ مائنس صفر سے بھی نیچے ہے ہی نہیں کارکردگی. تو اے اللہ جن کو انعام ملا انہی کا صدقہ ہم کو بھی انعام میں جنت میں بے حساب داخلے سے نواز. آمین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم اجرنی من النار. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة صلوا على الحبيب. Hey, hey. چلنے کچھ نہیں داس بستا الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج کی رات کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں باپا ماشاءاللہ عبادت کے ساتھ توبہ کر کے استغفار کر کے اللہ کرے گا رو رو کر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا کر بھی اپنے رب سے مغفرت کی بھیک طلب کرے, رحمت کا سوال کرے, بخشش کا سوال کرے, توبہ استغفار کرے. وہ ماشاءاللہ بھی مدنی چینل پر یہی ایک سلسلہ لے کر ہم یہ سلسلہ لے کر حاضر ہی ہیں, کوشش کی جا رہی ہے ابھی ان شاء اللہ مدنی مذاکرہ چل رہا ہے, پھر ملاقات کا سلسلہ بھی شروع ہوگا بھی اور ملاقات بھی ہوتی رہے گی ان شاء اللہ. مدنی مکالمے کا سلسلہ بھی براہ راست چلتا رہے گا, آپ کی براہ راست ہم آپ کی ریکارڈڈ کالز بھی لیں گے اور کچھ نہ کچھ مدنی پھولوں کا انداز رہے گا انشاءاللہ. ناظرین کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرضے ادھر ادھر جانا نہیں, میں آپ کی آخرت کے لیے ہماری کوئی آمدنی نہیں ہے, ہم کو ایڈورٹائز کہ کہیں گناہ بھرے چینل میں کہیں جانا نہیں, یا سو جانا بولے مگر گناہ بھرے چینل مت دیکھنا کہ وہ جشن عید کی آڑ میں شاید خوب موسیقی کی دھنیں چل رہی ہوں گی اور بے پردہ عورتیں اور مطلب خدا جانے کیا کیا ہو رہا ہوگا, تو کہیں جانا مت. یا مدنی چینل پر ہے نا, یا پھر اللہ کو یاد کر کے عید کی نماز فجر کی نماز پر عبادت اور قوت حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ سو جانا. آپ جو فرما رہے ہیں وہ یہ باہر نہ نکلیں, ابھی جو میں آیا نا میں تو رمضان المبارک کے مہینے بزارے کے آنے کا سلسلہ تھا, تو گانوں کی آواز جو ہے یہ کانوں میں الحمدللہ وہ نہیں پڑی نا, لیکن آج جیسے وہ چاند کا ہوا پھر اس کے بعد سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا شیطان کا استقبال ہے یا کیا ہے یہ, کہ وہ رمضان جاتا ہے ذہن ہی بدل جاتا ہے نا, فضا ہی بدل جاتی ہے, وہ نیکیوں سے گناہوں والی فضا میں بدل جاتے ہیں. اور بجا فرما رہے اب تو بہت کچھ ہو رہا ہوگا, وہ پہلے کی بات ہے کہ رمضان کی جب عید آتی تھی تو وہی میں اس کو وہ شروع سے جشن کہتا ہوں کہ گویا شیطان کا جشن آزادی منایا جاتا ہے, تو عید کا دن باہر نکلنے سے ہوتا نہیں تھا. میں جن دنوں نور مسجد میں ہوا کرتا تھا کاغذی بازار میں, تو ان دنوں ابھی دعوت اسلامی بنی نہیں تھی, غالباً بنی نہیں تھی وہ, یا شروعات کے دور کا ہوگا, تو وہی کہ باہر شاید بنی نہیں تھی اس وقت, میرے کوئی یاد آ رہا ہے یاد پڑتا, تو وہ باہر میں عید کا دن پورا دن مسجد سے باہر نہیں نکلتا تھا, گھر بھی جانا چھوڑ دیا تھا. وہ اسی لیے میرا خون جلتا تھا کہ ایک طرف تو یہ بڑے بڑے وہ پتہ نہیں ڈیک بولتے تھے اس کو شاید, ہے نا, بہت بڑے ڈیک, یعنی کہ ایک تو دکان ہے مٹھائی کی دکانوں کے پھٹے وغیرہ آگے نکال کر, پان کی دکان والا بھی کوئی پھٹا آگے نکالنا ہے, کیرٹ بوتلوں کے رکھتے تھے بھر بھر کے, اور سجاوٹیں اور ڈیک لگا کر کان پھاڑ آواز سے گانے, فلمی گانے چاروں طرف. میں پھر بس کڑتا رہتا تھا, میری سنتا کون تھا اس وقت, تو دعوت اسلامی تو تھی نہیں, تو اب بھی کون سنتا ہے میری, لیکن کچھ تو سنتے ہیں جو آج بیٹھے ہوئے الحمدللہ. پہلے اتنا تصور نہیں تھا کہ اتنا میرا کوئی سنے. تو میں پڑھا رہتا تھا مسجد میں اور پھر شام کو میں نکلتا تھا, شام کو نکلتا تھا اور سیدھا قبرستان کی طرف چلا جاتا تھا. اور کچھ نہ کچھ سارا کہ وہ میں چونکہ بہت ملنسار طبیعت الحمدللہ, شاید فطری طور پر میں ملنسار واقع ہوا ہوں. اب میں نے کہا نا میں اظہار کم کرنے لگا ہوں, خصوصاً عام ملاقاتوں میں, کہ وہ لپٹ جاتے ہیں پھر مجھ سے باتیں بہت کرانے لگتے ہیں اور لائن جام. تو خیر تو میرے پاس یوں جمگٹھا ہوتا تھا, یعنی شروع سے مطلب الحمدللہ میرے پاس اسلائی بھائی ہوتے تھے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ. ہم ذہن مل ہی جاتے ہیں جب آلی موالیوں کو, چرسیوں کو, بھنگڑیوں کو, سب کو اپنے اپنے ذہن کے لوگ مل ہی جاتے ہیں. تو مجھے بھی اپنے ذہن کے مل جاتے تھے اللہ رسول سے محبت کرنے والے جو میرے ساتھ ہوتے تھے. تو ہم پھر کچھ مل کر اسلائی بھائی سارا دن تو شاید کوئی میرے ساتھ گزارتا ہو ایسا یاد نہیں آ رہا مسجد میں, لیکن آنا جانا ہوتا تھا اسلائی بھائیوں کا جب اسلائی بھائی کی اصطلاح نہیں تھی اس وقت کے میرے دوست. تو خیر پھر ہم قبرستان چلے جاتے تھے, عام طور پہ یہ ہوتا تھا قبرستان کی حاضری. اور یوں پھر مغرب, شاید اسی طرح مغرب بھی وہیں ہو جاتی تھی, اور پھر عید کا دن خلاص. یہ بس میرے کو اس وقت بھی مطلب بس وہ میری عید پتہ نہیں وہ زمانے سے وہ ایسا حساب کتاب ہے کہ اب جیسے یوں میں کیفیت بتاؤں کہ جس سے کہ میت ہو گئی ہے میرے یہاں, سمجھو میرے یہاں میت ہو گئی آج. اور بس وہ دل بالکل میرے پاس الفاظ نہیں ہے, بالکل یعنی کہ بجھا ہوا اداس اداس, جیسے کہ کچھ مجھ سے چھن گیا. یعنی یہ میری کیفیت, میرے پاس یہ الفاظ. میں جب سن 80 میں مدینہ شریف گیا تھا نا اس وقت کی کیفیت جو تھی نا اس کو بھی میں اسی سے تعبیر کرتا تھا جیسے میرا میت ہو گئی ہے. میرے اس وقت بھی دوست ہوتے تھے تو آنا جانا لگا ہوا تھا میرے پاس, لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے کہ میت ہو گئی ہے اور لوگ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں جا رہے ہیں. وہ مطلب جدائی مدینے کی, وہ بس وہ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی کرم ہے, یہ انعام ہے جس کو ملے. اللہ نظر بد سے بچائے, زوال نعمت سے بچائے. یعنی خدا پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے اگر پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا جائے, یہ کہہ دیا جائے کہ تم کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیتے, لیکن یہ تمہاری جو غم کی کیفیت ہے نا, کیا مدینے کا غم, کیا رمضان کا غم, یہ سب تمہارا خلاص. تو میں واللہ باللہ تاللہ میں سودا نہیں کروں گا. تھو وزارت کی کرسی, تھو بادشاہت کی کرسی, تھو. مجھے میرے آقا کا غم چاہیے, مجھے مدینے کا غم چاہیے, مجھے رمضان کا غم چاہیے. میرا انعام یہ, میری دولت یہ, میرا سرمایہ. اگر میرا یہ نکل گیا تو میں تو اجڑ جاؤں گا, کسی کام کا نہیں رہوں گا. تو بہرحال دیکھیے یہ باتیں جو ہے نا اس میں آپ مدینہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اس میں اپنے کام کی باتیں ہیں. آخر میں ایسی باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ کیا میں پاگل ہو گیا ہوں جو بیکی بیکی باتیں کر رہا ہوں؟ جب پاگلوں کو کیا اتنے لوگ سننے کے لیے جمع ہوتے؟ کبھی کوئی اگر یہ سوچے کہ یہ پاگل ہو گیا تو میں الحمدللہ جو مجھے دیوانہ سمجھتا ہے وہ خود دیوانہ ہے. وہ دیوانگی پہ میری ہنستے ہیں عقل والے, دیوانگی پہ میری ہنستے ہیں عقل والے. رستہ تیری گلی کا پوچھا تیری گلی میں, پوچھا تیری گلی میں. اچھا دیوانگی کیوں ہے؟ دیوانہ کر دیا ہے, دیوانہ ہو گیا ہوں. شاعر کہتا ہے اپنی کیفیت بیان کرتے ہوئے, دیوانہ کر دیا ہے, دیوانہ ہو گیا ہوں. دیکھا ہے میں نے ایسا جلوہ تیری گلی میں دیکھا ہے میں نے ایسا جلوہ تیری گلی میں جلوہ تیری گلی میں تو یوں مطلب یہ کہ جس کو نہیں سمجھ آتی بہرحال اس کو نہیں سمجھ آتی اس کو آتی آتی اللہ کرے کہ ہم سب بس جو غم مدینہ ملا ہے وہ ہمارا سلامت رہے غم مصطفیٰ ملا ہے سلامت رہے غم رمضان ملا ہے سلامت رہے پاپا یہ ارشاد فرمائے کہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی اس سے وابستگان جو یہ آتے ہیں رہتے ہیں ملتے ہیں لیکن ایک عام آدمی بھی عید اپنے انداز سے گزارتا ہے آپ نے آج کی رات کا ایک مدنی پھول عطا فرمایا اب مثال کے طور پہ ایک ایسے اسلامی بھائی اگر ہمارے ساتھ فیضان مدینہ میں بھی الفاظ ہوں یا مدنی چینل پر بھی ہوں نارمل سے لوگ عید اپنے انداز سے گزارتے ہیں اب عید بھی انعام کا ایک انعام کا دن ہے اور آپ جیسے کہہ رہے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے سب تو اب کچھ اس پر مدنی پھول دیں کہ جو کل کا جو ہمارا جو دن ہے یہ فجر سے لے کر رات تک مغرب تک یا کسی وقت ایک عام اسلامی بھائی اس دعوت اسلامی کے ماحول میں نہیں مطلب وہ نہیں آنا جا رہا نہیں کچھ کر پا رہا لیکن وہ بھی وہ کیسے عید کا عید کے لمحات گزارے اب ظاہر ہر ایک تو مسجد میں گزارنے سے رہا جو مدنی قافلوں میں گزاریں گے خیر ان کا تو قابل رشک ہے ان کا مقدر کہ یہ عید کی خوشیاں ان میلوں جمیلوں سے ہٹ کر رائے خدا میں اللہ کے گھر میں نیکی کے دعوت دیتے ہوئے گزاریں گے ان کے مقدر پر رشک آنا چاہیے ہر مسلمان کو یا جو مدنی کورس مدنی قافلہ کورس کریں گے یہ سب میرا خیال ہے کل تین دن کے لیے قافلوں میں ہی سفر کریں گے مدنی کورس والے تربیتی کورس والے غالباً یہ ترکیب ان کی ہمارے یہاں اسلامی بھائی یہی ہوتی ہوگی تو اب یہ کہ یہ تو سب خوش نصیب لوگ ہیں پھر 63 دن کا تربیتی کورس گزاریں گے 41 دن کا یا 12 روزہ مدنی کورس تو یہ تو دنیا کی رنگینیوں سے کافی حد تک بچ جائیں گے انشاءاللہ تو ان کو تو امید ہے کہ غم رمضان باقی رکھنے میں بہت مدد مل سکتی ہے اب باقی عام آدمی تو مسجد میں تو گزار نہیں سکتا تو یہ حالات ایسے ہیں کہ وہ دعوتیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا رشتہ داروں میں دعوتیں رشتہ دار کے گھر دعوت میں جانا کھانا سب جائز ہے جبکہ کوئی شریر رکاوٹ نہ ہو اب شریر رکاوٹ ہے ان میں ایک شریر رکاوٹ یہ کہ کزن چچا داد مامو زاد بھائی بہن تیور بابی پھر جناب والا پھوپھی تو ممانی سالی بہنوئی ان سب کے پردے ہیں ہاں معاف کیجیے پھوپھی نہیں ممانی استغفر اللہ پھوپھی سے پردہ نہیں ممانی سے پردہ ہے ممانی کے بجائے میں پھوپھی بول گیا ہے نا ممانی سے پردہ ہے ممانی سے چاچی سے پردہ ہے چچی سے تائی سے پردہ ہے اس طرح سالی بہنوئی کا پردہ ہے اس طرح چچا داد مامو داد خالہ داد یہ بہن کہلاتے ہیں بہن بھائی کہلاتے ہیں کہلاتے ہیں نہیں پردہ ٹھیک ہے نا تو اب یہ رشتہ داروں میں یہ ایک بہت بڑی آفت ہے کہ یہ دعوتیں جو ہوتی ہوں گی تو یہ غالباً وہاں یہ سب مل کر کھاتے پیتے ہوں گے ایسا ہے اس طرح کا بھی اور پھر عید ملنے پر بھی اسی طرح کا گمان ہے کہ جو ماڈرن طبقہ یا کچھ اس طرح کا طبقہ ہوتا ہے یہ ہاتھ ملانے کا سنا ہے اور جو اس سے زیادہ جو پڑھے لکھے کہلاتے ہیں ان میں سنا یہ ہے کہ اب گلے ملتے ہیں مرد عورت مرد عورت اجنبی لڑکے اور اجنبی لڑکیاں یہی جو کزن یا کوئی بھی اس طرح کے ہو تو یہ دو ایک تو مطلب کہ پہلے تو سامنے آ کے بیٹھتے تھے ہاتھ نہیں ملاتے تھے تو منع کیا جاتا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ ترقی کے نام پر بھی حیائی جو لے کر چلتے ہیں پھر ہاتھ ملانے کا رجحان چلا پھر ہاتھ ملانے کے ساتھ ساتھ اب جو مجھے یہ اطلاعات ملی ہیں وہ بالکل بے باکی کے ساتھ دھڑلے کے ساتھ گلے ملا جاتا ہے تباہی نہیں تو کیا ہے یہ یہاں تک پہنچے ہم تو اب ایسی صورت میں اگر ایسی جگہ دعوت ہے اور یہ پتہ ہے کہ یہاں بے پردگی ہونی ہے تو وہاں تو کہاں جانے کی اجازت ملے گی ہاں ایسی صورت ہے کہ بھائی اسلامی بہنیں الگ کمرے میں، اسلامی بھائی الگ کمرے میں، بے پردگی کی صورت نہیں، آمنا سامنا نہیں، تو رشتہ دار کے گھر ضرور جانا چاہیے، دعوت کرنی چاہیے، یا آپ کے گھر آئیں، آپ ان کے گھر آئیں، مطلب کہنے کا کہ سب شریعت کی پابندی کریں۔ میری ذاتی رائے تھوڑی کہ یہ مولوی ہیں ان کو کیا پتا کہ ترقی کیا ہوتی ہے، مرنے کے بعد آپ کو پتا چل جائے گا ترقی کس کو بولتے ہیں۔ میں تو مسلمان سے بات کر رہا ہوں نا، کہ مسلمان کو تو اللہ نے حکم دیا، پردے کا اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، تو قرآن اور حدیث سے بات اگر کوئی ہٹ کر کرتا ہوں تو میں ہوں نا، اب مجھے جو سزا دیں حاضر ہوں۔ تو میں مسلمان سے بات کر رہا ہوں کہ تم کو کیا ہو گیا، اس طرح عید منائی جاتی ہے جس طرح آپ منا رہے ہیں، اب وہ عید کس طرح گزارے، ہے نا؟ تو اب وہ دعوت کی میں نے صورتیں بتا دی کہ اگر دعوت ایسی ہے کہ جہاں بے پردگی ہے تو اس کو نہیں جانا چاہیے، چاہے گھر والے ناراض ہوتے ہوں، تو گناہ کیا گھر والے حکم دیتے ہوں، تو چاہے ماں باپ بھی حکم دیتے ہوں گناہ کرنے کا، تو گناہ کرنے کی اجازت نہیں ملے گی، یہ ذہن میں رکھیے۔ پردے کی رعایت ہے وہاں، یا آپ کم از کم بچ جائیں گے ایسی صورت ہے بے پردگی سے، تو چلو چلا جائے، ورنہ نہیں جانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اسی طرح تفریح کرنے کے لیے عید کے دن تفریح فی نفس ہی گناہ نہیں ہے، تفریح، لیکن یعنی سیر و تفریح، عید کے دن یا چھٹی کے دن جو تفریح کے ماحول ہوتے ہیں، یہ خدا جانا آپ تو کہاں نکل گئے ہوں گے یار، وہ مطلب جس طرح کی بے پردگیاں اور بالکل مکس مخلوط نظام ہوتا ہوگا، بے پردہ عورتیں، پھر عید کے دن تو سب عمدہ کپڑے پہنتے، یعنی کل شاید بہت سارے نئے فیشن ہو سکتا ہے منظر عام پر آ جائے، ابھی پتہ نہیں ہوگا سب کو، لیکن ایک سے ایک جیسے آج کل روٹین ہے کہ ایسا نام رکھو گے، کسی نے ایسا نام نہ رکھا ہو، ایسا عجیب و غریب نام لوگ بچے کے لیے تلاش کرتے ہیں، تو اسی طرح عید کے دن کوئی بعید نہیں ہے کہ ایسے منچلے لوگ بھی ہوں گے کہ جو ایسا فیشن تلاش کرتے ہوں گے کہ جو کسی نے نہ کیا ہو، تو ایسی عورتیں، جوان لڑکیاں، بوڑھے بوڑھے فیشن نہیں کرتے، عام طور پہ یہ نوجوان ہوتا ہے، تو اب یہ طرح طرح کے وہ عجیب و غریب ادھ ننگے کپڑے شاید پہن کر نکلیں کل، تو کچھ تعجب نہیں، اب ایسی تفریح یہاں پر اب کیا کرو گے جا کر، آپ کو جانا، ایسی تفریح تو تلاش کی جاتی ہے، یہ ایسی تفریح تو تلاش کی جاتی ہیں جہاں یہ ہو، موسیقی گانے، توبہ استغفر اللہ، تو پھر تفریح کرنی ہے قبرستان، ایک بزرگ قبرستان میں پڑے رہتے تھے، مضمون وقت کا، تو جیسے وہ قبرستان میں پڑے رہتے تھے، کسی نے عرض کیا کہ حضور آبادی میں قبرستان میں پڑے رہتے ہیں، تو بولا یہ ان کی صحبت اچھی ہے، یہ میں ہوں تو یہ مجھ سے کوفت نہیں کرتے، مطلب مجھے ان سے کوفت نہیں ہوتی، نہ ان سے مجھے کوئی شر پہنچتا ہے، اور میں نہیں ہوں تو میری غیبت نہیں کرتے یہ لوگ، تو یہ میرے اچھے ساتھی ہیں۔ اسی طرح کچھ اس طرح کا بھی واقعہ کسی کا کہ وہ فرماتے ہیں کہ سب بے وفا ہے، میں نے سمجھانے کے لیے سب بے وفا ہے، تو کیسے بولا، جو بچہ دنیا میں آیا نہیں، ابھی پیدا نہیں ہوا، جس کے لیے بندہ روتا ہے، دعائیں کرواتا ہے نا، داغے تعویذ کرواتے ہیں، اور بے حیائی سے بھرپور علاج کرواتے ہیں اولاد پانے کے لیے، اور کسی طرح بچہ مل جائے، اب بچہ جیسے جس کو ملنے والا ہے، وہ بچہ کیا دعا کرتا ہے، وہ بچہ دعا کرتا ہے یا اللہ دنیا میں کسی کو مار تاکہ میری جگہ خالی ہو اور میں دنیا میں پہنچوں، تو یوں آنے والا بچہ جس کے لیے آپ رو رہے ہیں، وہ آپ کا ہمدرد نہیں ہے، وہ تو وفادار نہیں ہے آپ کا، وہ تو آپ کے لیے دعا کر رہا ہے، تو ڈیلیوری کیس میں کتنی عورتیں مر جاتی ہیں، ماں مر جاتی ہے بیٹا آتا ہے، باپ مر جاتا ہے بیٹا آتا ہے، بچہ پیٹ میں ہوتا ہے باپ مر جاتا ہے، ایسے کیس تو کتنے، جگہ خالی کرتے ہیں، اب پیدا ہونے والے پیدا ہی ہوتے رہے اور کوئی مرے نہیں تو پھر دنیا میں سمائیں گے کیسے؟ تو یہ اللہ کا نظام ہے. اچھا خیر, تو یہ کہ جو آنے والا ہے جس کے لیے رو رو کے الکان ہو رہے ہیں وہ تو وفا کر نہیں رہا, وہ تو مرنے کا انتظار کر رہا ہے, دعا مانگ رہا ہے اس کو مار. اچھا جو دنیا سے چلا گیا اب اس کے لیے رو رو کر ہلکے ہو رہے ہیں اور ہائی پیٹ کر رہے ہیں کہ یہ چلا گیا, میرا پیارا چلا گیا, میرا لال چلا گیا, تو یہ تمہارے لیے تھوڑی روتا ہے, یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ ان کو بھی مار دے, یہ جلدی مرے, دنیا ختم ہو, قیامت قائم ہو, ہم یہ قبر سے نکلے آزاد. اس لیے میں بس یہاں پڑھا رہتا ہوں کہ کوئی وفادار ہے ہی نہیں ان مانوں کا. تو اس طرح میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, قبرستان جا کر آدمی دعا فاتحہ کرے, اپنے ان عزیزوں کو دیکھے کہ یہ کس طرح عید مناتے تھے. اب جس طرح بھی عید مناتے ہوں, اگر قریب زمانے کے جو عزیز ہیں اب تو اس پر تبصرے کی حاجت نہیں ہے کہ جس طرح عید مناتے ہیں, عید کے دن کتنے حادثے ہوتے ہوں گے, کتنے اسکوٹروں کی ریسیں لگاتے ہوں گے, نہ مرتے ہوں گے, نہ موت کے کنویں, نہ یہ ڈرامہ, نہ وہ ڈرامہ, کتنے نئے ڈراموں کے کل شاید شو کا آغاز ہو. پہلے وہ فلموں کے بورڈ لگتے تھے کہ ہاؤس فل, تو اب پتہ نہیں یہ لگتے کہ نہیں لگتے. تو اب تو گھر گھر میں فلمیں ہیں, تو پھر بازار میں نکل لے ایسا نہیں ہے. میں کیا بولوں, عید منانے کے بازار نکلو گے, پہلے تو میں نے کہا ڈیک لگتے تھے, اب ہو سکتا ہے کہ اسکرین لگتے ہوں بڑے بڑے, اس میں طوائفیں ناچتی دکھائی جاتی ہوں, کچھ پتہ نہیں. میں تو برسوں سے یہ ماحول دیکھا نہیں عید کا, باہر کا اپنے یہاں کا. تو اگر عید منانی ہے کل, تو ایک تو ورد یاد آ گیا مجھے کہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 300 بار پڑھ لیں عید کے دن, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 300 بار پڑھ کر تمام مسلمانوں کو سیدنا آدم علیہ نبینا والہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخر تک آنے والوں تک سب کو ایصال ثواب کر دیں. تو جتنے مسلمان فوت ہو گئے ان کو ان کی قبروں میں 1000 انوار داخل ہوں گے, جتنے دنیا سے رخصت ہوئے ان کو ایصال ثواب کرے گا تو سب کی قبروں میں 1000 انوار داخل ہوں گے, اور خود دنیا سے رخصت ہوگا اس کا انتقال ہوگا پڑھنے والے کا, تو اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل ہوں گے انشاءاللہ. تو اب یہ ورد تو کر وہ 10 منٹ کا ہے, تو زیادہ دیر نہیں لگے گی, 300 بار پڑھنا ہے, چاہے 10-12 منٹ لگے. اسی طرح اگر کل ہو سکے نا تو مدنی قافلے میں, اگر آپ 3 دن نہیں دے سکتے, اب جانا ہی نہیں جیسے, تو کوئی قریبی قافلہ تلاش کر رہے ہیں آپ کے علاقے کی مسجد میں ٹھہرا اور ان کے ساتھ بیٹھ جائیں, مسجد وقت مسجد میں گزارے یا گھر کی چار دیواری میں گزارے یا مدنی چینل پر گزارے, تو مدینہ مدینہ مدنی چینل پر کل انشاءاللہ آپ کو بہت پیارے پیارے سلسلے دکھائے جائیں گے, اور بعض یعنی کہ چونکا دینے والے سلسلے بھی دکھائیں گے آپ. چل ہماری کوشش ہے کل مدنی چینل پر مریضوں کے ساتھ ہمارے اسلام بھائی پہنچیں گے ہسپتالوں میں, ہسپتال میں وہاں مریضوں کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ ان دکھیاروں کے ساتھ عید کے لمحات گزاریں, پھر جیل میں قیدیوں کے ساتھ عید گزارنے کا ذہن ہے, ساتھ ہی ساتھ جو ایب نارمل ہوتے ہیں لوگ یا بچے معذور قسم کے, ان کے ساتھ بھی عید کے لمحات گزارنے کی ترکیب ہے. اسی طرح اولڈ ہاؤس میں جو بوڑھے والد وغیرہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی کوشش ہے کہ ان کے ساتھ بھی عید کے لمحات گزارے جائیں, ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ میں کوشش کریں گے کہ مزارات اولیاء پر بھی ہمارے اسلام بھائی جائیں اور وہاں بھی کوئی ایسی مناسب سے ترکیب ہو تو عید کے لمحات وہاں سے بھی گزار کر ان تمام تر کی ریکارڈنگز ہم وقتاً فوقتاً انشاءاللہ مدنی چینل پر آپ کو دکھاتے رہیں گے. ہمارے اسلامی بھائی جو اس وقت مدینہ منورہ میں ہیں, آج ان کی عید گزر گئی ہے, تو انشاءاللہ انہوں نے جو عید مدینہ آج بنائی ہوگی اس عید مدینہ کی ہماری نیت ہے کہ وہ عید مدینہ کل ہم یہاں جو عید کا دن ہے انشاءاللہ اس میں مدنی چینل پر عید مدینہ انہوں نے کیسے منائی یہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو کل دکھائیں گے. اس کے علاوہ بھی جو کچھ مدنی چینل پہ, یہ تینوں روز تک اور کل رات انشاءاللہ اجتماع ذکر و نعت ہے عشاء کے بعد. پرسو انشاءاللہ تعالی عشاء کے بعد 9:30 کے آس پاس مدنی مکالمہ ہے جس کا موضوع ہے سوشل میڈیا کی تباہ کاریاں, جو اس کے وابستہ ہیں سب جانتے ہیں. تو یوں یہ سلسلے ہمارے بھی چلتے رہیں گے. تو صبح سے لے کر رات تک ہماری کوشش یہ ہے کہ کئی گھنٹوں تک کا جو ہمارا ہوگا 12-15 گھنٹے کا, وہ بے شاید ہو سکتا ہے کہ ہم عید کے روز عید کے ایام میں براہ راست نشریات آپ کو دیں. یقیناً آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کے ذریعے ایڈورٹائزمنٹ نہیں لینی ہوتی. مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل پر رہیں اور گناہوں میں مبتلا نہ ہو پائیں اور اسلام کی تعلیم حاصل کریں. اسلام کی تعلیم. اگر چوکا دینے والا آپ نے کہا تھا وہ نہیں. شیخ ابو سعود عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کل, ہاں وہ ابھی میں بھی اس کا نام نہیں بتانا تھا, سلسلے کا نام نہیں بتانا ہے, لیکن ایک چونکانے والے کچھ مناظر آپ کو دکھائیں گے. یہ پوچھ گئے نا مناظر, انشاءاللہ وہ پہنچا دکھائے جائیں گے, لیکن ابھی یہ بس مصلحت ہے, ابھی ہم آپ کو بتائیں گے نہیں وہ کیا ہوں گے, کل دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. شیم یہ چند مرتبہ دکھاتے رہیں گے ہمارے عیدوں کے بعد. تو پھر ہمارے اسلامی بھائی اس وقت ان مقامات پر ہیں, موضوع پتا ہے مجھے اسلام آباد پر, اس کو ان مقامات پر ہیں, اور انشاءاللہ وہاں سے ہم کو یہ ریکارڈنگ بھیجتے رہیں گے اور ہم انشاءاللہ ان کو دکھا دیں. اسی یہی اسپتال ہوگا بھی عید کے روز میں, یہ جو مریضوں سے ملتے رہیں گے ہمارے پر ریکارڈنگ آتی رہے گی, ہم دکھاتے رہیں گے. اسپتالوں میں, جیل ہے, اولڈ ہاؤس ہیں, یہ جن جگہ پر یہ جاتے رہیں گے وہاں سے کچھ دیر کی ہم کو ریکارڈنگ بھیجیں گے, ہم فوراً یہاں سے ترکیب بنا کر آپ کو مدنی چینل پر چلاتے رہیں گے. لیکن یہ وہ چونکا دینے والوں کا یہ ابھی میں نے اس کا ہم نے اشارہ ہی نہیں کیا, وہ انشاءاللہ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا انشاءاللہ. شیخ ابو سعود عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کے لیے قیامت تک اس بات کے ضامن ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا. میٹھے میٹھے اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین, آج لیلۃ الجائزہ ہے, آئیے اپنے گناہوں کا سے توبہ کریں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر علیہ سنت جو الفاظ ادا فرمائیں آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ تاریہ میں داخل ہو جائیں گے, اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر السنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کا یہ طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے ان شاء اللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر السنت سے عرض کرتا ہوں ہمیں توبہ بھی کرا دیں اور غوث پاک کے سلسلے میں داخل بھی فرما دیں. اچھا پہلے وہ روایت جو میں نے بیان کی نا, اس میں وہ بیان میں سبحان اللہ العظیم کہہ گیا, معنی نہیں بدلے, معنی تو صحیح ہوں سبحان اللہ العظیم, لیکن روایت میں جو ہے نا اس میں العظیم لفظ نہیں ہے. تو مکاشفت القلوب صفحہ 308 کے حوالے سے منقول ہے. یہ فیضان عید الفطر, فیضان رمضان کا ایک جز ہے, یہ صفحہ نمبر 485 اوپر سے, فیضان سنت جلد اول صفا 485 نیچے سے 1322 منقول ہے کہ جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ پڑھے اور فوت شدہ مسلمانوں کی ارواح کو اس کا ایصال ثواب کرے تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوتے ہیں. انوار یہ نور کی جمع ہے, 1000 نور داخل ہوں گے. اور جب وہ پڑھنے والا خود مرے گا اللہ عز و جل اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا. صلو علی الحبیب

لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب. صلاۃ و سلام کے بعد وہ خوش نصیب اسلامی بھائی جو مدنی قافلوں میں سفر کر رہے ہیں اور ان کے ٹوکن بن گئے ہیں, ان کی ملاقات کا سلسلہ ہوگا, لائن ان کی لگے گی. یہ ملاقات میلاد حال میں ہوگی, نیچے میلاد حال میں انشاءاللہ ملاقات کا سلسلہ ہوگا. تمام اسلامی بھائی کو میلاد حال میں آنے سے نہیں روکا جائے گا. اب تمام جتنے بھی اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں سب کے سب میلاد حال میں آ سکتے ہیں, اور آپ سب کو میلاد حال میں آنا بھی چاہیے. رات بھر ان شاء اللہ تعالی تقریباً 4 بجے تک کا ذہن ہے کہ ملاقات کا سلسلہ رہے گا. پھر 4:45 فجر کی جماعت ہے فیضان مدینہ میں, اور فجر کے بعد امیر سنت کا معمول ہے کہ وہ فیضان سنت کا درس بھی دیتے ہیں, اور یہ درس بھی ہم مدنی چینل پر براہ راست نشر بھی کرتے ہیں. اور کم و بیش تقریباً 10 بجے عید کی نماز ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. 10 بجے عید کی نماز عالی مدینہ کا فیضان مدینہ میں ہے. تو صلاۃ و سلام ہوگا, اس کے بعد آپ حفاظتی امور کے مراحل سے گزر کر نیچے میلاد حال میں پہنچے. انشاءاللہ ملاقات کا سلسلہ وہیں رہے گا, اور اسٹوڈیو سے انشاءاللہ تعالی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی مدنی مکالمے کا سلسلہ رہے گا. آپ اپنی کالز ریکارڈ کروا سکتے ہیں, آپ کی کالز بھی لی جائیں گی, اور انشاءاللہ اسلامی بھائی مدنی مکالمہ بھی کریں گے. دونوں ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کو ہم دکھاتے رہیں گے. یہ 4 بجے شرط نہیں ہے, یعنی کہ زیادہ سے زیادہ 4 بجے تک. اگر اس سے جلدی ختم ہو گئی ملاقات, ہو سکتا ہے کیونکہ کافی ایسے ہوں گے بےچارے تھکے ہارے جنہوں نے ٹوکن لے لیا ہو لیکن سو جائیں گے, ایسا امکان ہے, کچھ سوئے ہوئے بھی ہیں طرف میں, تو یوں ہو سکتا ہے کہ اب وہ ادھر تو لائنیں لگی ہوں گی. سنا ہے 3 بجے سے, آج دوپہر کے یا رات کے 3 بجے بھی لائنیں لگ گئی تھی اس کے لیے ٹوکن کے لیے, تو وہ وہیں ہوں گے. بابا ٹوکن تو ابھی بھی مزید بھی بنے گا, سوئے ہوئے ابھی ہیں اس ٹائم میں, تو ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم بھائیوں کی تعداد کم ہو جائے ملاقاتیوں کی, تو جلدی فارغ ہو جائے جیسا موقع. اب نیچے جو میٹل جس کو کہتے ہیں بجنے والی دھات کی چیزیں, اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گی تو آپ امید ہے کہ جلدی میلاد حال میں داخل ہو جائیں گے, ورنہ وہ کوئی چیز بجے گی نا, میٹل کی چیز دھات کی کوئی بھی شے آپ کے پاس ہوگی وہ بجے گی, وہ بجے گی تو یہ آپ کو روکیں گے, پھر آپ کو دوبارہ پیچھے جانا پڑے گا, پھر یہ نکالو یہ نکالو. اب اگر ایک ساتھ ہی سارا کچھ نکال کر جائیں گے نا تو جلدی آپ میلاد حال میں داخل ہونے کی صورت بنے گی, اور لائن بھی جلدی چلے گی. حفاظتی امور کے اسلام بھائی کے ساتھ بھی امید ہے کہ آپ تعاون فرمائیں گے. اس میں جو مسجد میں موجود اسلامی بھائی ہیں وہ بھی جب نیچے جانے سے پہلے اپنا سامان عین مسجد سے باہر رکھیں گے, چونکہ ابھی ہمیں مسجد کی وہ خادمین صفائی وغیرہ بھی کریں گے. جی عید کی تیاری ہوگی یہاں پر, تاکہ جو بھی سامان آپ کا مسجد میں رکھا ہے تو میلاد حال میں جانے سے پہلے تمام اسلامی بھائی وہ اپنا سامان خود اٹھائیں گے, خود اٹھا کر اپنا سامان یہ جامعہ کی عمارت کے نیچے اور دیگر جو مقامات ہیں باہر وہاں پر آپ ترتیب رکھ لیں. باقی نیچے جانے کی تمام ہی اسلام بھائی کو اجازت ہے, البتہ وہاں نیچے اعلان ہوگا کہ شروع میں کون سے نمبر کی ملاقات ہوگی, پھر اس طرح اعلان ہوتا جائے گا اور اسلام بھائی ملاقات کی سعادت حاصل کرتے جائیں گے انشاءاللہ. مصطفیٰ جان رحمت تیرا ہو سلام شمع بزم ہدایت تیرا ہو سلام شمع بزم ہدایت تیرا ہو سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی سروت ہو سلام پپا جانے رحمت تیرا ہو سلام غوثِ اعظم امام التقا ونقا جلوائے شانِ قدرت اللہ ہو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت اللہ ہو سلام مجھ سے خدمت کے بوجھ کرے رضا مجھ سے خدمت کے خود سی کرے رضا مصطفیٰ جانے رحمت اللہ فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے اس امیر اہل سنت اللہ ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت اللہ ہو سلام شمع بزم ہدایت پلا ہو سلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم أجرني من النار. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه.